هلا بحكي. אפילו נסראללה מאזין. כשחשוב לכם לדעת מה באמת קורה בבחירות, תעבירו לרשת ב' כל הרעיונות, כל הפרשנויות וכל התחזיות. בחירות 2013, רק ברשת ב' 95.5 FM. דג בורי טרי, הוא מחיר בעומק שלוש. ארגון מגדלי הדגים. טוב לכם, השעה אחת. הנה החדשות מפי רייבי גדות. נציגי הרפובליקנים בבית הנבחרים בוושינגטון התכנסו לדון בעמדתם בסוגיית ההסכם שנועד למנוע את המשבר הכלכלי, המכונה המצוק הפיסקלי. הרי קנטו, מראשי הרפובליקנים בבית הנבחרים...